Ama ne var ki yüz çevirdiler. Biz de üzerine arim serini gönderdik. Onların o iki bahçesine buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da selir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.